एलाइजा के चेरी वृक्ष। लेखन आंद्रिया जिमरमैन, चित्र जू होंग चैन, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। एलाइजा सिडमोर एक अद्भुत महिला थी, साहसी और प्रतिभावान। उन्होंने दुनिया भर में यात्राएं की और तमाम दिलचस्प जगहों पर गई। अपनी यात्राओं के बारे में अखबारों और पत्रकार पत्रिकाओं में लेख लिखे। इनमें नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका भी शामिल थी। वे नेशनल ज्योग्राफिक की पहली लेखिका और पहली महिला फोटोग्राफर भी थी। उन्होंने 7 किताबें प्रकाशित की, जिनमें एक अलास्का की पहली यात्रा मार्गदर्शिका भी थी। जापान के बागानों और सजीले नदी तटों को देखने के बाद उन्हें चेरी के फूलों से प्यार हो गया। ये फूल गुलाबी बादलों के मानिंद सब कुछ ढक देते थे। एलाइजा को इन फूलों ने इस कदर मोहा कि उन्हें वे अमेरिका लाना चाहती थी। चाहती थी कि वे उनके शहर वॉशिंगटन डीसी की खूबसूरती में 4 चांद लगा ले। पर एलाइजा का यह ख्याल औरों को पसंद नहीं आया, खास तौर से बागान निरीक्षकों को। एलाइजा साल दर साल हर एक नए निरीक्षक से मिलती, उसे अपनी योजना समझाती, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने राष्ट्रपति की पत्नी एलन टाफ्ट से मदद मांगी। चेरी के दरख्तों को वॉशिंगटन के परिदृश्य का हिस्सा बनने में 20 से अधिक वर्ष लगे, पर उनके दृढ़ संकल्प और जापान से प्रेम की बदौलत वॉशिंगटन के बासिंदे और वहां आने वाले सैलानी आज भी इन सुंदर वृक्षों का लुत्फ उठा सकते हैं। एलाइजा के चेरी वृक्ष। कई बार व्यक्ति अपने किसी अच्छे ख्याल से भारी भारी असर डाल पाता है। एलाइजा सिडमोर ऐसी ही इंसान थी। उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की तस्वीर ही बदल डाली। एलाइजा और उनका बड़ा भाई अपनी माँ के बोर्डिंग हाउस में बड़े हुए। यहाँ उनकी मुलाकात राजनीतिज्ञों और सैलानियों से होती थी जो वहां ठहरा करते थे। एलाइजा की माँ की दोस्ती राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी से थी। एलाइजा को बचपन में व्हाइट हाउस जा उनसे मिलने और वहां खेलने का मौका भी मिला था। स्कूल में एलाइजा के पसंदीदा विषयों में से एक था भूगोल। उसे दुनिया के मुल्कों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। उसे अपने शहर वॉशिंगटन डीसी से भी प्यार था, पर वो नक्शों में नजर आने वाली नई नई जगहों पर जाना चाहती थी। वो दुनिया देखना चाहती थी। उन दिनों लोग अपना घर छोड़ घूमने फिरने कम ही निकलते थे। एलाइजा खुशकिस्मत थी कि उसकी माँ उसके किशोर होने से पहले यूरोप घुमाने ले गई थी। उसने वहां कई दिलचस्प जगहें देखी। 1873 में एलाइजा पढ़ने के लिए कॉलेज गई। उन्हें लिखना पसंद था और वे अच्छा लिखती भी थी। अब वे खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी और आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, पर उस जमाने में स्त्रियों के सामने विकल्प बहुत कम हुआ करते थे। पर एलाइजा कुछ अलग तरीके से ही सोचती थी। उन्हें दूसरी स्त्रियों की तरह यह नहीं लगता था कि एक पत्नी बनकर वो घर पर रहे या फिर एक शिक्षिका या नर्स बन जाए। वे सफर करना चाहती थी, पर जाहिर था कि उन्हें ऐसा कर पाने का कोई तरीका तलाशना पड़ता था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एलाइजा ने अखबारों के लिए लेख लिखना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत की और ठीक ठाक कमाई की। जल्द ही वे अपने खुद के खर्चे पर यात्रा करने के लायक बन गई। 26 वर्ष की आयु में एलाइजा ने दूर दराज स्थित अलास्का का टिकट बनवाया। वहां कम ही सैलानी गए थे। एलाइजा ने अखबारों के लिए रिपोर्ट लिखी। उन्हें आंखों देखी अनूठी चीजों को साझा करने का शौक था। उन्होंने अलास्का की विशाल हिम नदियों, फवारा छोड़ती व्हेल मछलियों और वहां के मूल निवासियों के बारे में लिखी। साथ ही एलाइजा ने एक किताब भी लिख डाली जो अलास्का की पहली मार्गदर्शिका यानी गाइड बुक बनी। वॉशिंगटन लौटने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से घूमने का बुखार चढ़ा। इस बार उन्होंने तय किया कि वे अपने बड़े भाई से मिलने जाएंगे जो जापान में काम करते थे। यो एलाइजा समुद्र पार करने इस तरीके से एलाइजा समुद्र पार करने जहाज में बैठी। जापान में एलाइजा ने रेलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों और रिक्शों की सवारी की। वे पहाड़ों पर चढ़ी, विचित्र पकवानों का स्वाद लिया और प्राचीन मंदिरों को देखा। सब कुछ कितना अलग था। उन्होंने वहां की कला का अध्ययन किया और जापानी बोलना सीखा। वे जापान और जापान वासियों से बेहद प्यार करने लगे। जापान के बाग बगीचों ने उन्हें मोह लिया। उनका पसंदीदा पेड़ था जापानी चेरी वृक्ष। वे उसे धरती की सबसे खूबसूरत चीज कहती थी। जापान के बागानों और नदी तटों पर हजारों चेरी के दरख्त लगे हुए थे। जब उन पर फूल खिलते तो वो गुलाबी बादलों से लगने लगते। जब उनकी पंखुड़ियां टूटकर झड़ती तो वो लगता मानो गुलाबी पर बरस रही। चेरी का वृक्ष जापान का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। लोग उनके तले बैठ पिकनिक करने को इकट्ठा होते थे। वे उन पर कविताएं लिखते, उनके चित्र बनाए, इन साकुरा फूलों के प्रति सम्मान जताते। जब एलाइजा घर वापस लौटी, उन्होंने जापान पर एक किताब लिखी। वे अपने जापान प्रेम को दूसरे अमेरिकियों के साथ साझा करना चाहती थी। वे चाहती थी कि जापान और अमेरिका में भी दोस्ती हो। हालांकि एलाइजा अपने अगली यात्रा के बारे में सोच रही थी सोचा करती थी। उन्हें वॉशिंगटन डीसी लौटना अच्छा लगता था। उन्हें अमेरिका की इस बढ़ती राजधानी से प्यार था। वे चाहती थी कि उनका शहर दुनिया के किसी भी खूबसूरत शहर जितना सुंदर लगे। एलाइजा ने वॉशिंगटन के नदी तट पर ताजा ताजा बहाल हुई दलदली इलाके की निर्माण परियोजना के बारे में सोचा, जो माटी धूल से अटी थी। अचानक उन्हें एक बेहतरीन ख्याल आया। उन्हें जापान के खुशनुमा चेरी के पेड़ याद आए। उन्होंने सोचा, इसी की तो वॉशिंगटन को जरूरत है, वॉशिंगटन डीसी को जरूरत है। एलिजा ने वॉशिंगटन के बागान निरीक्षक को उन अद्भुत चेरी वृक्षों के बारे में बताया, खुद की खींची तस्वीरें दिखाई, नदी किनारे चेरी के पेड़ों को लगाने की योजना बताई। निरीक्षक ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वॉशिंगटन को नई किस्म के पेड़ों की कतई जरूरत नहीं थी। एलिजा जानती थी कि अच्छे विचारों को अमलीजामा पहनाने के लिए कोशिश लगातार जारी रखनी पड़ती है। सो जब उस पद पर नया व्यक्ति आया, एलिजा ने उसे भी अपनी अनोखी योजना बताई। इस बीच एलाइजा सफर करती रही। वे उन दोस्तों से भी मिलती रही जिन्हें सफर करना पसंद था। ऐसे ही कुछ दोस्तों ने नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का गठन किया। यह सोसाइटी उन लोगों का संगठन थी जो दुनिया के बारे में और जानना चाहते थे। एलाइजा नेशनल ज्योग्राफिक में महत्वपूर्ण काम करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने सोसाइटी के विकास में मदद की। उन्होंने कई लेख और किताबें लिखी। वे कई बार अलास्का और जापान गई, भारत, चीन, रूस और जावा, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप था, की उन्होंने यात्राएं की। एलाइजा फोटोग्राफर बनी। उस जमाने में बहुत कम ही महिलाएं फोटोग्राफर थी। उन्होंने विख्यात स्मिथ सोनियन इंस्टीट्यूट के लिए तस्वीरें खींची। ऐसे लोगों और उनके निवास स्थानों को चित्रों में दर्ज किया जिन्हें अमेरिकियों ने पहले कभी नहीं देखा था। पर वे चेरी वृक्षों को कभी न भूली, नहीं उन्होंने अपनी मुहिम में हार मानी। 20 से अधिक साल गुजर चुके थे, पर वे लगातार कोशिश करती रही। वे बागान विभाग के हर एक नए निरीक्षक से मिलती, उसे अपना विचार बताती और हर एक उन्हें इनकार कर देता। 1904 में विलियम हॉवर्ड ट्राफ्ट राष्ट्रपति चुने गए। एलिजा को एक उम्दा ख्याल सूझा। वे जानती थी कि कुछ काम करवाने में राजनीतिक मदद कर सकते हैं। सो उन्होंने राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती ट्राफ्ट को एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि खूबसूरत जापानी चेरी वृक्षों से वॉशिंगटन और भी सुंदर लगने लगे। एलिजा को लगा था कि उन्हें फिर से ना ही सुनना पड़ेगा, पर श्रीमती ट्राफ्ट को एलिजा का सुझाव पसंद आया। एक उदार जापानी वैज्ञानिक टाका मिने की मदद से जापान से चेरी वृक्ष मंगवाए गए। बड़े उत्साह से इन पेड़ों के आ पहुंचने का इंतजार हुआ। एलिजा उन दिलकश गुलाबी बादलों की कल्पना करने लगी जो जल्द ही वाशिंगटन में फूल सकेंगे। जनवरी 1910 में चेरी के 2000 पेड़ आ पहुंचे। वे जापान की राजधानी टोक्यो की ओर से फ्लीट किए गए थे, पर एक भारी समस्या भी पता चला कि ये पेड़ रोगी हैं और कीटों से भरे हैं। निरीक्षकों को लगा कि वे अमेरिकी पेड़ों को भी बीमार कर देंगे। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हुए। उन्होंने इन वृक्षों को जला देने की आदेश पर दस्तखत किए। एलिजा को घोर निराशा हुई। उन्हें यह भी डर लगा कि कहीं जापान इसे अपनी तौहीन ही न मान बैठे, पर टोक्यो के मेयर ने स्थिति समझी। उन्होंने मजाक भी किया कि जॉर्ज वॉशिंगटन चेरी के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डालते। इधर जापान में नए पेड़ बड़े ही सावधानी से उगाए गए। मार्च 1912 में चेरी के 3000 नए दरख्त आए। उनको जांचा परखा गया, पता चला कि वे दुरुस्त हैं। 27 मार्च 1912 को एक छोटे से समारोह में पहले दो चेरी के वृक्ष रोपे गए। एलिजा ने अपने एक अरसे पुराने सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा। अगले कुछ सालों में वे पनपे और तब हर बसंत में वे फलने फूलने लगे। लोग उन्हें देखने, उनका आनंद लेने, उनकी खूबसूरती का जश्न मनाने आने लगे, ठीक उसी तरह जैसे जापान में होता था। एलिजा खुश थी कि इन दरख्तों ने वॉशिंगटन डीसी को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बना डाला था। जैसे जैसे एलिजा की उम्र बढ़ने लगी, उन्हें वे सारी जगह याद आने लगी जहां वे गई थी। उनका यह विश्वास और पुख्ता हुआ कि सभी देश एक दूसरे के साथ अमन चैन से रह सकते हैं। अपने जिंदगी के आखिरी साल उन्होंने इसी के लिए काम किया। वे बखूबी जानती थी कि अपने उम्दा ख्याल के लिए इंसान को एक अरसे तक कोशिश जारी रखनी पड़ती है। एलिजा को खुशी थी कि वॉशिंगटन डीसी के चेरी वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति और मित्रता के प्रतीक बन सके थे। 14 अक्टूबर 1856 एलिजा सिडमोर का क्लिंटन आयोवा में जन्म। उनका परिवार उन्हें लेली कहता था। 1861 लगभग तकरीबन 5 वर्ष की होने पर एलिजा और उनका बड़ा भाई जॉर्ज अपनी माँ के साथ वॉशिंगटन डीसी चले गए। एलिजा वहीं पली और स्कूल गई। 1873 से 1875 एलिजा ने ओहियो के ओबलिन कॉलेज में अध्ययन किया। 1876 वे अखबारों के लिए सामाजिक स्तंभ लिखने लगी। 1883 पहली बार अलास्का की यात्रा की। 1885, उनकी पहली किताब अलास्का इट्स सदर्न कोस्ट एंड द सेंटिकॉन आर्चिपेलागो प्रकाशित हुई। इस किताब ने अखबारों के लिए लिखे गए उनके यात्रा वृत्तांतों पर यह किताब अखबारों के लिए लिखे गए उनकी यात्रा वृत्तांतों पर आधारित थी। 1885 वे जापान की अपनी पहली यात्रा से लौटी। उनके भाई वहां अमेरिकी कूटनीतिज्ञ के रूप में तैनात थे। उन्होंने वॉशिंगटन के नदी किनारे बहाल की गई जमीन पर जापानी चेरी वृक्षों को लगाने का प्रस्ताव बागान के सामने रखा। अगले 24 वर्षों तक वे हर नए बागान निरीक्षक के समक्ष इस प्रस्ताव को दोहराती रही। 1890 हाल ही में गठित नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी से वे जुड़ी। 2 दशकों से भी अधिक समय तक एलाइजा ने लेखक, संपादन, फोटोग्राफर, वक्ता और प्रबंध मंडल के सदस्य की तरह सोसाइटी में अपना योगदान दिया। 1891 जापान पर उनकी पुस्तक जिन रिकिशा डेज इन जापान प्रकाशित हुई। 1905 से 1908 एलाइजा के मित्र डॉक्टर डेविड फेयर चाइल्ड वाशिंगटन डीसी में जापानी चेरी गाक्ष लगाए ताकि यह सिद्ध हो सके कि वे वहां के वातावरण में भी अच्छी तरह पनप सकते हैं। 1909 एलाइजा ने हेलेन ट्राफ्ट को पत्र लिखा और चेरी के वृक्षों को बोने का विचार उनसे साझा किया। श्रीमती ट्राफ्ट मदद करने को सहमत हुई। डॉक्टर जोकिची टाकामिने ने उनकी कीमत चुकाने की जिम्मेदारी ली। जनवरी 1910 2000 चेरी वृक्षों की पहली खेप जापान से आ पहुंची, पर रोगग्रस्त होने के कारण उन्हें चला दिया गया। मार्च 1912 3000 से अधिक स्वस्थ चेरी वृक्षों की दूसरी खेप आई। 27 मार्च 1912 पोटोमैक पार्क में वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया। 1923 एलाइजा रहने के लिए स्विट्जरलैंड चली गई। 3 नवंबर 1928 जेनेवा स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु हुई। उनकी अस्थियां जापान ले जाई गई जहां योकोहामा में उन्हें दफनाया गया। एलाइजा सिडमोर सच्चे अर्थों में एक विश्व यात्री थी। खास तौर से यूरोप और एशिया में उन्होंने अनेक यात्राएं की। अलास्का पर लिखी उनकी पुस्तक के अलावा उन्होंने जापान, भारत, चीन, जावा और कोरिया पर भी किताबें लिखी।